păstoraș la oi și am venit până la voi. Mi-am lăsat oile-n stână și am făcut o cale lungă să vă spun cu bucurie și am aflat eu în câmpie. Am lăsat oile-n stână și-am făcut o cale lungă să vă spun cu bucurie și-am aflat eu în câmpie. Eram cu ceilalți păstori, cu ale noastre dragi miori. Era noapte când deodată Înger Sfânt din cer se arată și împrejur a strălucit slava Domnului cel Sfânt. Era noapte când deodată Înger Sfânt din cer se arată și împrejur a strălucit slava Domnului cel Sfânt. Glas de înger ne-a vorbit și iată ce ne-a vestit, că în cetatea Betleem s-a născut un prunc din cer. El va fi mântuitorul pentru voi și întreg poporul. În cetatea Betleem s-a născut un prunc din cer. El va fi mântuitorul pentru voi și întreg poporul. După cum ni s-a vestit, într-o iesle l-am găsit, lângă Iosif și Maria, mare ne-a fost bucuria. După cum ni s-a vestit, într-o iesle l-am găsit, lângă Iosif și Maria, mare ne-a fost bucuria. După cum ni s-a vestit, într-o iesle l-am găsit, lângă Iosif și Maria, mare ne-a fost bucuria.